when all your dreams are broken, to answer your unspoken prayer. When the little things you're doing don't turn out right, don't you worry, darling, I'll be there. I'll miss you, and in my dreams I'll kiss you and wish you luck on your new affair. So baby, if you need me, all you have to do is call me, and don't you worry, darling, I'll be there. There, whenever you need to know that there is someone who cares. So if your new love isn't a true love, don't you worry, darling, I'll be there. Oh, I'll be there. Don't you worry, darling, 'cause you know I'll be there. In de jaren 60 wist Bobby Darin het al zeker. I'll be there. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 6 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, informatiepunt voor het digitale ziekenhuis. Een tas om de olifant te helpen. En Brexit inspireert. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Start my dreams, or will you end my schemes, or will you let me go down so low? You and me, baby, well, we got no friends except for you and me, baby. This is journey's end, and I try to hang on to all those precious smiles, but I'm tired of walking, and it must be miles. Every time I took your hand, I felt so moved. Did you feel it too? You and me, baby, well, we got no friends except for you and me, baby. This is journey's end, and I try to hang on to those precious words, but they don't come easy. No, I know they hurt. You and me, baby, well, we help each other, and I'll be your sister if you'll be my brother, and we won't be parted, and we will be friends, 'cause it's you and me, baby, and it's journey's end. And every time I took your hand, I had a first-class ticket to the promised land. Rosebud, oh, Rosebud, it turned to me and wept. A vaguely coded message I could never intercept. You and me, baby, well, we got no friends except for you and me, baby. This is journey's end. You and me, baby, well, we help each other, and I'll be your sister if you'll be my brother. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I've seen it on your face. ABBA uit 1976, My Love, My Life. En daarvoor Kirsty MacColl en You and Me, Baby. Een informatiepunt voor mensen met vragen over het digitale ziekenhuis. Dat is er sinds kort voor het Maastadziekenhuis. Mariska de Vries. Mevrouw Verberg is interniste, nefroloog en Chief Medical Information Officer in het Maastadziekenhuis. En ik ga met haar praten over het informatiepunt voor vragen over het digitale ziekenhuis wat deze maand geopend is. Mevrouw Verberg, wat is dat precies voor informatiepunt? Wat kun je daar allemaal vragen en ontdekken? Nou, het informatiepunt is eigenlijk een plek in ons ziekenhuis waar patiënten terecht kunnen met vragen en extra uitleg kunnen krijgen over digitale mogelijkheden in ons ziekenhuis. Ja, we hebben bijvoorbeeld het portaal waarbij patiënten natuurlijk zelf hun uitslagen kunnen zien, vragen kunnen stellen en recepten kunnen aanvragen. Maar daarvoor moeten ze bijvoorbeeld inloggen met hun DigiD. En we zien toch dat dat voor veel mensen toch nog wel een obstakel is, dat ze dat lastig vinden. Soms ook niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus dan kunnen ze bij dat informatiepunt uitleg krijgen over het aanvragen van zo'n DigiD als ze dat niet meer weten. En ook hoe ze dat dan moeten gebruiken, zodat ze daadwerkelijk ook echt toegang kunnen krijgen tot dat portaal. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld mensen een afspraak krijgen om te videobellen in plaats van een fysiek contact op de spreekuur. Ja, dan moeten ze daarvoor ook een applicatie downloaden op hun computer. En ja, ook dat vinden mensen soms lastig, dus dan kunnen ze daar extra uitleg over krijgen. Ja, zijn dat portaal en dat videobellen de mogelijkheden die jullie hebben? Of zijn er nog meer mogelijkheden digitaal die mensen kunnen gebruiken? Ja hoor, er zijn zeker nog meer mogelijkheden. Op dit moment is er ook een mogelijkheid om te appen met de zorgverlener via de Beter Dichtbij app die we gebruiken. Dus daar beginnen we op dit moment mee met die drie toepassingen. Maar we zijn van plan om ook de andere toepassingen die wij momenteel inzetten in het ziekenhuis daar ook na verloop van tijd te borgen. Dus bijvoorbeeld als mensen digitaal hun bloeddruk bijhouden, dat ze dat ook in de applicatie kunnen bijhouden die gekoppeld is met ons elektronisch patiëntendossier. Dat we dat op die manier ook bij hen kunnen uitleggen krijgen. Ja, de ontwikkelingen op dit punt gaan heel snel. Merkt u vaak dat mensen dit niet bij kunnen houden? Dat ze inderdaad die informatie missen of niet durven gebruik te maken van deze mogelijkheden? Ja, dat komt toch nog wel vrij veel voor. In het ziekenhuis ligt het een beetje afhankelijk van wat voor soort patiënten je ziet. De jongere generatie is over het algemeen gewend aan de smartphone en aan het gebruik van apps. Maar zeker de wat oudere patiënten, die zijn toch vaak niet zo digitaal vaardig. En dat is eigenlijk best wel zonde dat zij deze mogelijkheden dan ook niet tot hun beschikking hebben. Want het kan soms echt wel bijdragen tot verbeteringen van de zorg en tot meer regie van de patiënt. Dus het is denk ik heel goed dat we daar extra aandacht voor hebben om de patiënten daarin te ondersteunen. Ja, het verloopt soepeler, het contact. En het is ook in veel gevallen makkelijker voor zowel patiënt als behandelend arts, denk ik. Dus heel nuttig het informatiepunt. Waar is het precies gevestigd in het ziekenhuis? Waar kun je terecht? Nou, we wilden een centraal punt, zodat eigenlijk het voor de patiënten ook allemaal goed toegankelijk is. En daarom is gekozen voor een plek net achter de ingang van de centrale hal. Dus het is eigenlijk, rechtdoor doorlopen, dan kom je erop uit. Ja, en dan kan iedereen gewoon zijn vragen stellen. Je hoeft je nergens voor te schamen als je het niet begrijpt. U wordt gewoon geholpen. Prima, ja. Ik hoop dat dit veel mensen over de drempel helpt om toch gebruik te maken van alle nieuwe toepassingen die ontwikkeld worden. Ik dank u heel hartelijk voor uw informatie en dat het maar een groot succes mag worden, het informatiepunt. Dat hoop ik ook. Ja, dankjewel. Ik sprak met mevrouw Verberg, zij is internist, nefroloog en Chief Medical Information Officer in het Maastad Ziekenhuis. Dank u wel. MUZIEK bij je toi. Et viens te joindre à moi. Oui, aide-moi. Faisons pour eux un monde heureux où chacun pourra rire et chanter. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. She unscrews the top of a new whiskey bottle, shuffles about in her candlelit hovel, like some kind of witch with blue fingers and mittens. She smells like the cat and the neighbors, she sickens. The black and white TV has long seen a picture. The cross on the wall is a permanent fixture. The postman delivers the final reminders. She sells out for silver and poodles and china. Drinks to remember myself, and winds up the clock and knocks dust from the shelf. Home is a love that I miss very much. So the past has been bottled and labeled with love. During the wartime, an American pilot made every air raid a time of excitement. She moved to his prairie and married the Texan. She learned from a distance how love was a lesson. He became drinker and she became mother. She knew that one day she'd be one or the other. He ate himself old and drunk himself. She kept herself pretty. Drinks to remember, I, me and myself, and winds up the clock and knocks dust from the shelf. Home is a love that I miss very much. So the past has been bottled. Crossed the ocean back home to her family. Squeeze was dat, en Labeled with Love. En daarvoor Lenny Koer en de Poppies in Les Enfants. Een tas om de olifant te helpen. Dat zometeen, na Graham Nash. When you were asleep, I was kissing your forehead. You gave a frown, so I kissed you again. You started waking and put your arms round my waist, just making sure I was there. Then you drifted away. You drifted away. And when I awoke, I found out I'd been dreaming. Some of my bedclothes were still on the floor. I looked around, realized you. I saw the back of your dress as you slipped through the door. As you slipped through the door. I will kiss your eyes open, take off my clothes, and I'll lie by your side. Then I will wait till the Sandman has done with you, and as you sleepily rise, you'll find out. Een slaapliedje van Graham Nash. Ontwerpen voor een betere wereld. Dat willen twee vrienden die de opleiding industrieel productontwerpen volgen in Delft. Herman de Bruin. Ik heb twee Delftse vrienden in de studio en die zijn een tas aan het maken, of die hebben ze al gemaakt, om een olifant te helpen. Nou, dat vergt wat uitleg. Pavel Landau en Karel Meijer, welkom heren. Dank je. Dank. Studenten aan de TU Delft? Dat niet. Rotterdam. Dat niet? Rotterdam? Ja, we hebben allebei in Rotterdam gestudeerd. Industrieel productontwerpen. Maar wel industrieel ontwerpen, hoe dat heet. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En dan kom je op het idee om een tas te maken om olifanten te helpen. Waar kwam die lichtstraal vandaan in jullie hersens? Ja, dat was een heel mooi verhaal eigenlijk. Mm-hmm. Ik ben samen met mijn vriendin gaan reizen. Dat kwam voor haar goed uit. Zij doet geneeskunde. Dus ik denk, nou, ik ga dat doen. Onze docenten die sturen dat heel erg aan. Dat is heel inspirerend voor je. Weet je ook wat je misschien later kan doen, kan betekenen. Dat was ook mijn intentie. Ja. Was dat een soort wereldreis? Ja, of? Zeker. We zijn echt 7-8 maanden weg geweest. Mm-hmm. Zijn een tijdje in Azië geweest en toen zijn we naar Chiang Mai gegaan. Dat is een stad in het noorden van Thailand. Ja. En staat heel erg bekend om allemaal olifanten sanctuaries verblijven. waar het gaat er eigenlijk om dat welzijn van de olifanten daar vooruit gaat. Het zijn allemaal olifanten die eigenlijk ontnomen zijn uit handel en toerisme. Ja. En het is eigenlijk een asiel voor olifanten. Ja, en die worden daar verder opgevoed of heropgevoed? Heropgevoed dat niet. Het of is gewoon eigenlijk een tehuis. Ja. Ze gaan niet dit oerwoud in. Dat kan dus nooit. Als een olifant eenmaal uit natuur is ontnomen, dan kan die nooit terug in het wild. Kijk, ze worden heel oud. Ze worden 80 jaar oud. Dus, en het was vrij heftig wat je zag. Die dieren werden goed mishandeld. Mm-hmm. Als er op dieren wordt gereden, worden ze ook echt mishandeld. Krijgen ze letterlijk messen in hun hoofd gestoken, links, rechts gaan. Het was heel heftig om dat te zien. En er werd verteld, dat kost heel veel geld om de dieren te onderhouden. Dezelfde dag ben ik naar een markt gegaan. En dan kwam ik een man tegen die verkocht tassen, handgemaakte tassen van organisch katoen. En zo kwam het bij elkaar. Dat was eigenlijk een mooi plaatje wat gewoon in elkaar viel. En toen dacht je, dat kan ik ook. Dat kan ik zeker. Tassen, en toen dacht je, dan kan ik dat mooi gebruiken voor... Ja. Ja. En toen heb je meteen Karel meegenomen om... was niet op die reis. Nee, ik zat in Nederland. Ja. We hadden samen al plannen om voor onszelf te beginnen of gewoon samen iets op te zetten. Toch iets op te zetten. Ja. En Pavel die heeft mij dus dit idee doorgestuurd. We hebben gelijk gebeld en besproken wat de mogelijkheden zijn. Dus ik ben gelijk aan de slag gegaan in Nederland. Aan kijken naar de markt in Nederland. Wat voor soorten tassen zijn er? Wat kunnen wij doen en wat kunnen wij hier in Nederland verkopen? Ja. Het is een soort brievenbustasje volgens mij. Of zie ik dat? Ja. Kijk, het is een roltas. Je rolt hem eigenlijk op in twee bewegingen. Je kan hem oprollen. Ja, het is een oproltas. Dus hij is vrij groot. En we hebben er eigenlijk heel veel aan gedaan als productontwerpers om een vorm vast te krijgen. Dat vonden wij heel belangrijk. En wat is vorm vast? Nou, dat betekent dat op het moment dat een tas wordt gekocht door een consument, dan denk je, dat is een gaaf product, die koop ik. En als die aankomt, je gaat hem dragen, dan gaat die opeens hangen. Ziet hij niet meer hetzelfde uit als op het plaatje. En dat wilden wij voorkomen. Mm-hmm. Dus we hebben er eigenlijk heel veel aan gedaan om de tas dezelfde vorm te laten behouden tijdens gebruik, als dat die echt wordt verkocht. En dat is ook gelukt. Komen er nog andere producten op de markt? Ja. We zijn ook bezig met andere producten. Een sporttas willen we misschien op de markt brengen. Okay. Andere vormen van deze tas. Dus we zijn eigenlijk heel erg breed aan het kijken. Wellicht andere materialen. Ook dat nog, ja. Zeker. Ja. Geen plastic, hè? Absoluut zeker geen plastic. Dat was duidelijk, alles aan om dat niet te gebruiken. Ja. Waar kunnen mensen jullie bereiken of eens horen of zien hoe dat zit? Foto's of wat dan ook? Wij hebben een website. Dat is my-bags.com. MI-BAG.com. En daar kan je ook naar googlen. Als je googelt naar MyBags. MyBags, dan kom je... Maar geen My met M-I, maar M-A-I. M-A-I. Ja, exact. .com. Daar staat alles op. En als mensen willen doneren, kan dat daar ook, denk ik. Nou, los doneren dus nog niet. Maar er zit wel een link naar het WNF. Waar je wel direct je donatie kan doen. Die richting de olifanten gaat. Ja. Dus dan komt het toch terecht tot de plek waar jullie het willen hebben. Juist. Mooi initiatief om dat te doen. En de toekomst is verzekerd. Want jullie blijven plannen maken en blijven dingen uitvoeren om meer geld te genereren voor wilde dieren, maar zeker voor de olifanten. Juist. Zeker. Dat is duidelijk. Pavel Landau en Karel Meijer, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En je leert er ook nog wat van, denk ik. Absoluut. Ja, nou, eigen bedrijven starten. Nieuw avontuur. Ja, zeker. Dankjewel. Je loopt met me mee, naar mijn huis. Je kust me heel zachtjes, je voelt je thuis. Maar als jij weer weggaat, dan gaat er iets mis. En ik denk dan omdat er geen stroom meer is. Laat op de avond, we gaan dansen tot 24 zware shotjes en ook nog wat bier. Zachtjes in mijn oor. Je bent vandaag zo mooi en ga zomaar even door. En er is koortsluiting in mijn hoofd als jij weggaat. Koortsluiting in mijn hoofd als jij mij verlaat. En het was niet de bedoeling om zo te doen, maar ik kan er niks aan doen, want die zoen zelfs het kloppen van mijn hart. Maar te hard kan ik niet gaan, want dan gaat het vaak kapot. En mijn vertrouwen is geen pincode waarbij je 3 pogingen hebt. Ik sluit jou niet af, want het licht mag niet meer weg. Want er is koortsluiting in mijn hoofd als jij weggaat. Koortsluiting in mijn hoofd als jij mij verlaat. En het was niet de bedoeling om zo te doen, maar ik kan er niks aan doen. Want die zoen is zo goed. Wat je doet, maar het voelt zo goed. Ben zo blij dat ik jou heb ontmoet. En na een avond met elkaar, je bent nu te weerstaan. Ik heb moeite om jou te laten gaan. En blijf bij mij deze nacht. Ik zou alles zijn wat jij had verwacht. En net iets meer, net iets meer, net iets meer. Want er is koortsluiting in mijn hoofd als jij mij verlaat. Het was niet de bedoeling om zo te doen, maar ik kan er niks aan doen. Want die zoen is zo goed, ja. Die zoen is zo goed, ja. Die zoen is zo goed, ja. Die zoen is zo goed, ja. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Play music for hours and hours, but the sun will still be coming up soon. The world's just spinning a little too fast. If things don't slow down soon, we might not last. So just for a moment, let's be thank you. just for a moment, let's be still. Just for a moment, let's be still. Just for a moment, let's be still. Just for a moment, let's be still. Let's Be Still van The Head and the Heart. En daarvoor uit Nederland Bibi Espina. Een kortsluiting. De Brexit inspireerde beeldend kunstenaar René Jacobs tot het maken van het kunstwerk Leave. Herman de Bruin. De Brexit blijft inspireren en dat zeker voor René Jacobs, want die heeft daar een kunstwerk van gemaakt. Nou, dat ging niet van de een op de andere dag, denk ik. René, namens Art Jacobs ben jij in de uitzending en je hebt iets met die Brexit gedaan. Zeker. Ik heb een kunstwerk gemaakt en dat bestaat eigenlijk uit een heel groot houten labyrinth waarin duizenden piepkleine mannetjes allemaal op weg zijn en op zoek zijn naar een uitgang, maar die vinden ze niet, omdat die uitgangen allemaal geblokkeerd zijn. En ze lopen allemaal dus vast in een lange rij. Ja, en wat heeft dat dan met de Brexit van doen? Nou, weet je, ik lees en zie iedere keer dat Engeland zo graag weg wil uit Europa. En eigenlijk is dan het hele kunstwerk een soort metafoor voor Europa. Maar ja, hoe doe je dat? Ik denk dan altijd, ze hebben zoveel handelsrelaties met Europeanen. Ze hebben zoveel politieke verbanden, sociale verbanden. Geografisch blijven ze verbonden aan Europa. Mm-hmm. Ze kunnen wel weg willen, maar ik denk dat dat eigenlijk een feitelijke onmogelijkheid is. Ja, maar die Brexit gaat wel door. Dus... Ja, die gaat door. Ja, dus is het een doodlopende weg wat je hebt neergezet? Nou, ik denk zeg maar dat zij zich te veel blind staren op wat zij zelf inschatten als de voordelen zullen zijn. Maar problemen zoals migratie of werkeloosheid of de opwarming van de aarde, dat zijn toch allemaal dingen die we Europees zullen moeten blijven aanpakken. Dus dan ben je wel misschien formeel uit Europa gestapt, maar dat betekent nog steeds dat je informeel met iedereen aan tafel moet blijven zitten. Dus ja, in hoeverre heb je dan Europa verlaten? Ja. Is het kunstwerk ook bedoeld om dit soort discussies op te roepen? Ja, toch wel. Ik vind, zeg maar, dit is wat inhoudelijker werk. En ik merk ook dat het in de galerie, daar hangt het nu, veel vragen op. Ja. Er zijn veel mensen die daar zelf over beginnen en leveren de discussies die ik daarover voer. En dat vind ik toch wel interessant. Het is niet, zeg maar, voor mij een insteek om een kunstwerk te maken, om discussie op te roepen. Maar het is vaak wel het resultaat van het gevolg van jouw monnikenwerk, want zo noem ik het maar even. Ja, dat is het wel, ja. Het is een takkenwerk geweest. Ja, en dat snappen mensen misschien niet die het niet gezien hebben, maar jij hebt heel veel kleine britjes, poppetjes neer moeten zetten met pincet en zo. Zeker, het bestaat uit 2000 kleine poppetjes. 2000? 2000, zo. Ja. Van ongeveer een centimeter groot. En die heb ik er één voor één ingelijmd. Allemaal verschillende poppetjes. Yeah. Maar ja, daar ben je dus dagen mee bezig. En ja, dat is toch wel een geestelijke en fysieke aanslag op je wat dat betreft. Ja, geestelijk ook? Ja, geestelijk ook. Je bent wel redelijk mur. Het valt niet mee om een fatsoenlijk gesprek met je gezin aan te knopen. Als je die dag net 500 poppetjes erin hebt geplakt. Je moet heel geconcentreerd werken en dat is dan, dat is toch even aan. Ook fysiek is het lastig. Ja, ik geloof kleine dat je, bewegingen. Ja, ik geloof dat je fysiotherapeut, fysiotherapeut er niet zo mee eens was. Nee, die heeft me ook aangeraden er niet al te veel te maken. Want ik had een soort frozen shoulder na het eerste werk. Daar zaten er 5000 in. En die raden me toch aan wat kleinere werken te maken en wat minder frequent. En dat is een advies dat ik heb opgevolgd. Oké, heel verstandig. Het kunstwerk heet Leave. En dat gaat dus over het verlaten van de EU natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Waar is het te bewonderen? Het is te bewonderen in mijn galerie. En dat is galerie Art Jacobs op de Nieuwe Lange Dijk in Delft. Mm-hmm. En nou ja, voor de openingstijden moet je even naar mijn website. Maar in principe ben ik er altijd, ja, behalve woensdag en zondag. Oké, en dan kan je gewoon binnenlopen, ook als de galerie officieel niet open is. Iedereen is van harte welkom, zeker als ze mee willen plakken. Wat ga je er nog meer maken dan? Nou, ik ga er geen poppetjes meer bij doen, maar ik zal vast nog wel eens zo'n kunstwerk maken. Maar oh, op die manier. Ik ben al aan het broeden op een nieuw idee. Oké, dus die mensen die daar aan mee willen helpen, die zijn van harte welkom. Van harte welkom. Ja. De website is www.artjacobs.nl. Daar kunt u alles vinden en daarna gaan kijken naar dat monnikenwerk. Dat is ook een mooie gelegenheid en dan krijg je meteen een gesprek over de Brexit. Dus wel een beetje voorbereid zijn op alle politieke ontwikkelingen, denk ik. Altijd. Ja. René, bedankt, ja, voor jouw informatie. Ja hoor, graag gedaan. Such a little girl, such a hard life. She could look a challenge straight between the eyes. Disappointment would become her middle name. Up against the wall, Jane. So her nights became nightmares as she fought for their souls. And her days became worse for the ones she loved. Children of the world, the forgotten chimpanzee. In the eyes of the world, you've done so much for me. There are angels here. Come away. me away if you can. In the eyes of the world, you have done so much. Come away, Jane. Dit is De Late Avond.